Sabun selo hidup beli penuh noda lo. Kopi manis selo pahit saja hidup beli lo. Terang bulan selo jalan hidup beli itu rasa yang beli setuan dan ketemu ilo. Power bank si lo lo ngedrop saja hidup beli lo. Sudah gembira sih lo, lo sebab ganti kena beli lo. Gigi hang kunyit dek lo, lo ubaden hatin beli ne, ne pidan metatku. Ilong tinggi dan madingan lineng luongna ilah macalat jani di hidup beline marabeling rasa yang bahagia ilah menerti nari melacor beline dumogi ilah sakan malin si lo lo pang awet cinta kira ke ngedrop saja hidup beli lo. Sudah gembira si lo, lo sebab ganti kena beli lo. Gigi hang kunyit dek lo, lo ubaden hatin beli ne, ne dan mataku ilang ngidang madingan hidup belineng luongna ilang macalap jani di hidup beline marabeling rasa yang bahagia. Beline rumoki hilo sekan tulos formalin si lo lo pang awet cinta kira ke hilo macalap jani di hidup beline marabeling rasa ilah nengerti nari malacar beline dumogi hilo sakan tulos formalin si lo pa. Kang awet cinta iraga.